الرحمن الرحيم الفصل الثالث درهم فصل عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله تعالى عنه دا مدني دي تابعي دي معاذ ابن عبد الله الجهني قال ان رجلا ده فرمایو بیشک یو سړی اخبره خبر ورکړی ده دتا رجل مجهول ده خو صحابی ده نو جهالت ده صحابی حدیث تا نقصان نه رسي ذکر دو علماء و محدثین و طول قول و صحابت کلهم عدول صحابه اکرام طول عادلان دی انہو بیشک دا رجل و صحابی چرے سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داوری دلیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقرا فی الصبح چیلوسته او د سبا په مسکی اذا زلزلت سوره زلزال فر رکعتین کلتهما پرکاتونو دواړو کې یو رکعت کې سوره زلزال وی او په بل کې سوره زلزال وی نو کدا سي چاوکل نو داشه مکروه نه ده بلکې د الله حبيب دا سي کړی فلا ادری وی مالا پتنشتا نسیه چی هرشیو تیم قرا ذالک آمدن یا کدائی لستلیو قصدن و آمدن ذکر وی عام عادت مبارک خداو چی پا هر رکات کے بے جدا جدا سورتو نلستل یاداکار عمدن کو د بیان جواز د پارا علماء لیکلی وی اصل په افعال د الله د حبیب کی تشریع دا او نسیان او هیر خلاف الاصل له دیو جن اصول کی او مسله تاسو لتیر قدر لیا دی وإذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بأن يكون جبليا أو لبيان الشرع کله چې یو شی بار کې تردد راغی دا پیغمبر عادت او کدا بیان شرع وا کله یو شی بنا بر عادت کیږي نو اکثر پدیدی چې دا به بیان شرع باندې حمل کیږي لوکه چا په اول امامتی کوي اپ یو رکعت کې یو سورې بلکې بلوي او دا چې خلک عادت شي به امام صاحب تیر وته هغه غلط کار وکړو نبی پیغمبر علیه السلام دا سګړي په یو رکعت د سبا کې سورې زلزال وي نو ورپسې په دویم کې سورې زلزال وي رواه ابو داود ائما ابو داود په دې سکوت کړي ائما منذرین په حدیث سکوت کړي علامه شوقانی وای ورجاله رجال الصحيح د دې حدیث رجال د سند ټول رجال د سیدینو حدیث هم سندن ثابت ته او د یو صورت په دوو رکعاتونو کې تکرار راغله وعن عروه دور ورهم الله نه روایت ته اور ابن زبیر تابعی مشهور قال ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ صلی الصبح مذکرو د سبا فقرا فیما بسورۃ البقرہ لستو پدی دواړو کی سورۃ بقرہ فر رکاته نکلته هما پرکاتو نو دواړو کی او یو روایت کی داسه راغلی دی و ابو بکر رضی اللہ عنہ د سبا مسکول سوره بقره شروع کا نو نیمه په یو رکعت کې وی نیم په بل کې چې سلام یو ګرځول نو عمر رضی اللہ عنہ ورته وی ان قریب او چې ته د نور خطو سره فارغ شې وې یکو کو صورت ته کړ دونی می پاری اصحابو دا سزر دا تلاوتم نکول لکم گا چکو یا زمون قاریان حافظان کئی آگور توفای لوت والعط لعلفتنا غیر غافلین وی که چره را خطلی وی نتا با مون غافل نمون دے مونگا بمتی خبر وی ورد آتا صحابو اجماع دے چا انکار ندیکن ورپسی امانی شے صحابه کرام ولانو سوره بقره ولستا اجګور وایون کیم شوق سره وای اوریدون کیم نتنګی ها کا اوریدون کی کدا سی وی لکه زموږ د زمانه د نبی تخفیف پکار دی او دی په لګورای امام د مقتدیانو نه په تخفیف جات خوشاله لباغه خپل بوج کیږي نو څنګه شان تکنا امام باندې خپل بوج بوج دیغه هغه خون پکې ختم شو چې هغه ډیر والی او ګدوالی ورته خون ورکولو رواه مالک رحمه الله وان الفرا فصا زمد فای اول دا دفای اولا پکې زمد او دا دویم پکې مکسور دا او سواد مهمل د فرا فسوا وعن الفرافس ابن عمير الحنفي نسبت دي قبيله د بنو حنيفتا او دا تابعي دي قال دي فرمائي ما خستو ما نوز دکڑه سور يوسف الا من قرات عثمان ابن عفان مگر د لستو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه یا دی صورت لرا فیش صبح په سبا کی په مزد سبا کی هی بدا صورت ډېر ډېر لستو من کثرت ما خان یرددها د ډېر والی هغه نه چی بار بار دا په منځونو د سبا کی وی وې د دې صورت د وی دې کتاب شو کې اوس دی په لور را باج خلک وي زمو امام بزغه یو صورت وای بل نه وای تدام د صحابه علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین المهدیین سوره یوسف قران ورته ټول یادو خو سوره یوسف به ډیر وی علماء وجب ذکر کړي دایته نبی علیہ السلام ویلو چې طالب جنتم ملاویږي خو امتحانات به مرضی او سوره یوسف ټول امتحان دی اده اې د اسلامي خلکو د لاسه دی کافر دوره تکلیف نه رسي سوره چې شکر رسي نذال لپدی باندې تسلی حاصل ولا پدی باندې د ضرورت تسلی حاصل ولا اباز علماء لکلی دی دلتا و ایسوک چه پا قرد دا سور یوسف مداومت کئی نو دتا بالا دا شهادت سعادت ور کئی او ایدا خبر دیر مجرب دا علماء لکلی یعنی دا علماء تجربی او خبر دا سوک چه سور یوسف ډیر ډیر لولی نو سبا کیگی رواه مالک رحمه الله دا عامر ابن ربیعہ نہ روایت دے اے پٹول نسخو موجودو کی د مشکات عامر ابن ربیعہ دے او پا موتا کے دے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ نگره دا عامر ابن ربیعہ صحابی دے او دا بچه تابعی دے نوی دا خطا دا لیکون کنا بازی ویدی چی دا مصنفینو نخی خطا دا نو داسل کی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ دے اور چی عامر ابن ربیعہ دے ناغ جلیل القدر صحابی دے ددوارا حجرتو نکڑی حجرت دا مدینی و حجرت دا حبشی او پا بدر او ما بعد بادر ټول غزواتو کی دا اللہ دا حبیب سره مر گره ادر دیر مخ کی اسلام روڑے دا اصل کی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ بعض علماء دا سی توجیه کری وی دوارا نسخی صحیح دی کسو کامر ابن ربیعہ وی او کابداللہ ابن عامر ابن ربیعہ وی ذکر دا اثر عبداللہ ابن عامر او عامر ابن ربیعہ دوارو نا منقول لے قال دے فرمائی سولینا ورا عمر ابن الخطاب الصبح موس کرے و مورست دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہو نا دسبا فقرہ فیہما نلست و پدی دوارو رکاتنو کی سورہ یوسف اپا بل کی سورہ حج قراءتن بتویتن قرط فکلار کلارا اے چی سورہ یوسف پا یو رکات کیوئے خوپا مزا مزا او سورہ حج پا بل کیوئے خوپا مزا مزا نگور سورہ یوسف دا تقریبا دری پاورے او سورہ حج مکمل نیم پارا دے نو پینز پاورتے جوڑ شو اے وی دا دی خبری دلیل لیتا سنمخ کی تیرو چی دا سبا مضبط یارکی کئی کرانا کی بکئی دری قولو نو نو غورا وی پا کدارے چی تیارکی شورو کا و پرانا کی ختم کا دا عمل دا خلفہ راشدین ام دے سمو خیال لی ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ ویلی چی تیارکی شورو نکی و پرانا کی ختم سورہ بقرہ ختمی گی دونی میں پاری نو پتیارکی بے شورو کلو پا خرانا کی بختم شو او چی پا یو رکات کی سورہ یوسف وی پا دویم کی سورہ حج وی نو پینز پاوشول او بیا پا کلارا کلارا وی زکا ادا اللہ حکم دے ورتل القران ترتیلا اد قران اول عمل کون کی صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین نو دا په تیار کې شوروشه پرانا کې څه دا غره کول لے. او دا لوی د همت کار دی قیل له اول شول دی عامر ابن عبد الربیعتا یا عبد الله ابن عامر ابن ربیعتا وذا اذا لقد كان يقوم هنا يتنو الفجر في پدغه وخت کې اخو بخامخه او درېدو چې کله به سبار او خطو بانګ بوویل شو قال اجل وي او وخت به درېدو رواه مالک رحمه الله ورا ویداد دی رستو خلقو پر ازامو او دی امام و مقتدیانو تا دیو بالحال معلومو چی دی تا دوگد ویلو حرسته ویوستی خلق تخفیب کئی دی امام خپلا هری بلو گرا امام دا مقتدیانو نور تیر دی او دی نور تیر دی اکوس چا سوره بکارو لستا ادې نه په پښتنو کې د امام له سوور کوي نه ته شي کنځې لیکي پس موږ پسې په پرزونی واله ټاکول به بیا دوه رکسان ول اخلاصي لبراولي یو ځل مونږ سره یو ساده کو دي دا به وسم چې دې وسم پیږي داغه چې تاوري دي چې ساده سماس په خیر مود د سبا غون عمره ده او د دری خلکو کی دنیا پرستی ډیره ورنو دایو جری بغټه غټه وي جمعات نو دا سی جماعت نو چې تر ځای خلکو له کافی شوی هغه لګ باندې خفاو او بیا چې مارکیټ جوړېدو نه نو البته چې مثال په تور سلويخ کسان لس بدن په سوري و دادرس منور لولاړو او هغه ساده په کې ماز فقید مو سوګوت کو خلک ورته به یې ګرم مز مکو ولاړو بس مو یو کو پرزونې شو چاوله خرځل کوله چاوله سکو دیو جن وګوره د خلکو حالات له وګوره دی حرم کې چې کوم مهمان وې دلته خو امام دا دی بس کتابونه وې ابي ابي سوال وې بي ټریننګ امام شو هلته امام له باقاعده تعلیمي چې ته ګوره در پسې رش ولاړی اي کله د جمعې د مسکې خلک څوک پنور ولاړ دی نو په اول رکعت کې سوره عصر وې په دویم کې سوره کوثر وې ځکه راي امام له کې دا درد دی چې زه خو دلته مال هو ایر کنډیشن له ولاړې خو مال ادا سي زنانو بډاګان په ګرم ځمکه ولاړ دي نه مز بالکل سو کی مختصرو کی تام وی فقاهت دې چې خلکو حالات له وسو ګوري خلکو حالات له ګوره چې خلک په دین باندې پتنګي کې و نه چي وان امر ابن شعیب نبی جدی قال ما من المفصل نشتده ده مفصل نیو صورت صغیرتا ولا کبیرا نو مختصر و نوگد الا قد سمعتو مگر ما اوریدلی ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا یا امو بها الناس چه خلق لپاغی بے مامتی ورکولا فی الصلاة المکتوبتی پا فرض منزنو کی رواه مالک وان عبد الله ابن عتبه ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن عتبه ابن مسعود الهذلي ویداد عبد الله ابن مسعود رور ده ده په کوفه کې اوسېدو د نبی رسول سلام زمانه مونته او قتل یې ده قال قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ایلوسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلات المغرب و مزدما خام کی بحامی مدخان یعنی ټول ایلوسته او په دوارو رکاتونو کی رواه النسائی مرسلن د دې حدیث روایت کړی د امام نسائی مرسلن ذکر اوی تابعی دی عبد الله ابن عتبه ابن مسعود او صحابی دیده کی حضب کنے باب